Lokomo ya mwasi pona mobalema, ye ye ye ye, attention ma, ye ye ye ye, attention ma. Lokomo ya mwasi pona mobalema, ye ye ye ye, attention ma, ye ye ye ye, attention ma. Lokomo mobali pona mosaleta, lokomo mobali pona mosaleta, yo yo yo yo, attention ta, yo yo yo yo, attention ta. Lokomo mobali pona mosaleta, lokomo mobali pona mosaleta, yo yo yo yo, attention ta, yo yo yo yo, attention ta. Lokomo ya mwasi pona kokutema, yole la yole la yole la yole, attention ma, yole la yole la yole la yole, attention ma. Lokomo mobali pona kokuteta, yole la yole la yole la yole, attention ta, yole la yole la yole la yole, attention ta.